Vær så god. Ja, morgen. Dette den sketsjen med konjak? Ja, det det. Ja, da skulle jeg gjerne hatt den dyreste flasken med konjak dere har, ja. Ja, det var den her, vær så god. Ja, hvor mye koster den? Det koster 5000 kroner. Stopp! Hvorfor det? Stopp denne sketsjen øyeblikkelig. Stoppe den nå, men det var jo nå jeg skulle til å fortelle denne vitsen som var billigere enn konjakken. Ja, men konjak til 5000 kroner, da. En hvilken som helst vits er jo billigere enn konjak til 5000 kroner. Det er jo en ødsling med gode vitser. Ja, hva skal vi gjøre da? Vi sparer den til en annen sketsj.